do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 czerwca, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Specjalna komisja szacuje straty po wichurach w gminie Lyski na Śląsku. Wójt obiecuje pomoc poszkodowanym. Prezydent Rumunii wycofuje się z wyścigu do fotela sekretarza generalnego NATO, poprze premiera Holandii. Aktywiści nie mają argumentów za nocnym zakazem sprzedaży alkoholu w Warszawie, mówią jego przeciwnicy. Mieszkańcy gminy Lyski w województwie śląskim poszkodowani w wyniku wczorajszych wichur mogą liczyć na pomoc finansową. Obiecała ją wójt gminy. Lyski mocno ucierpiały w wyniku burz. Silny wiatr zrywał dachy z domów i budynków gospodarczych. Na miejscu wciąż pracują strażacy. Wójt gminy Sylwia Gabrielska-Ricka wydała zarządzenie o powołaniu komisji, która szacuje już straty, by wypłacać pieniądze z Urzędu Wojewódzkiego tym, którzy nie mają ubezpieczenia. Jesteśmy cały czas w kontakcie zarówno z panem wojewodą, z panem z Wojewódzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej i ze sztabu kryzysowego. Najważniejsze mieszkańcy bardzo proszą o kontenery na gruz i na to, co muszą po prostu wyrzucić, bo nie mają tego gdzie dać. Więc i Raciwórz, i Rybnik nas w tej chwili wspiera. Sąsiedzi pomagają. Wiem, że z pracy górnicy przyjechali górnikom pomóc. Pomoc finansowa trafi m.in. do mieszkańców Pstrążnej czy Gaszowic. Dostaną 6 tysięcy złotych. Później będą mogli się ubiegać o 100 tysięcy na remont budynków gospodarczych i 200 tysięcy na naprawę domu. Były prezes Orlenu zapowiada, że stawi się przed Sejmową Komisją do Spraw Afery Wizowej, jeśli ta ponownie go wezwie. Daniel Obajtek pojawił się w Sejmie na uroczystości wręczania zaświadczeń o wyborze do Parlamentu Europejskiego. Pytany, dlaczego do tej pory nie stawiał się na komisji, odpowiedział, że nikt w kraju nie był objęty takim cyrkiem jak on. Ja nie mam nic wspólnego z komisją do spraw wiz. Zgodnie z prawem napisałem pismo w tym zakresie, że proszę o przedłużenie terminu. Miałem takie prawo. Panie redaktorze, czy widział pan w Polsce, żeby na któregokolwiek świadka napuszczano wszystkie organy państwa? Państwo kreujecie rzeczywistość jakąś, która nie istnieje dziś. Daniel Obajtek dostał się do Parlamentu Europejskiego z pierwszego miejsca na liście PiSu na Podkarpaciu. Prezydent Rumunii Klaus Iohannis rezygnuje z ubiegania się o stanowisko sekretarza generalnego NATO. Zapowiedział, że poprze kandydaturę Marka Rutte. W tej sytuacji ustępujący premier Holandii zapewnił sobie poparcie wszystkich krajów członkowskich sojuszu. Nowy sekretarz generalny NATO ma być wybrany na szczycie sojuszu w Waszyngtonie w pierwszej połowie lipca. Sąd w Rosji skazał na 20 lat łagru nauczyciela za rzekomy przelew pieniędzy na zakup broni dla ukraińskiego pułku Azow. Daniła Kliuk zaprzecza. Według jego wersji przelał 20 tysięcy rubli, to jest około 200 euro na konto brata, który mieszka w Ługańsku. Rosyjski nauczyciel został zatrzymany w 2023 roku. Cały czas był przetrzymywany w areszcie śledczym. Prokuratura zarzuciła mu, że finansował zakup broni i dronów dla ukraińskiego pułku Azow. Daniła Kliuk opowiadał, że pracował w szkole i z nikim nie wdawał się w polityczne dyskusje. Koledzy donieśli na niego, że czasami w szkolnej gazetce dorysowuje wąsy na zdjęciach prokremlowskich polityków. Oskarżono go o nazizm. Później w jego telefonie śledczy znaleźli dokumentację przelewów do Ługańska. Zmienili oskarżenie na zdradę stanu. Sąd skazał mężczyznę na 20 lat pobytu w kolonii karnej. Według Radia Swoboda w ubiegłym roku za próbę rzekomego zamachu na ustrój konstytucyjny skazano w Rosji 862 osoby. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przeciwnicy nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Warszawie zbierają podpisy pod petycją. Z propozycją ograniczenia wyszli kilka tygodni temu miejsce aktywiści. Własne konsultacje w sprawie ewentualnego zakazu prowadzi warszawski ratusz. Marcin Zieliński z Forum Obywatelskiego Rozwoju mówi, że nocny zakaz sprzedaży alkoholu byłby dużą ingerencją w wolność mieszkańców Warszawy. Wolność zarówno w sprawach drobnych, jak i w sprawach dużych jest tą wartością, na której budowane jest cywilizowane społeczeństwo. I uważamy, że powinny istnieć naprawdę silne argumenty, jeśli się chce tę wolność ograniczać. Tutaj takich argumentów nie ma. Miejscy aktywiści chcą, żeby miasto zakazało sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano. Przekonują, że pijani ludzie najbardziej uprzykrzają życie mieszkańcom centrum Warszawy. Piotr Palutkiewicz z Warsaw Enterprise Institute uważa, że skoro ktoś mieszka w centrum, to z takim zjawiskiem powinien się liczyć.

intonacji trójki. Maybe it's the things you we're out of control. Zbliża się 15.17 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Michał Jakubik. Dziś tonacja z muzyką elektroniczną, a spora część programu dotyczyć będzie festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Nasza ekipa już tam częściowo dotarła. Po 16.00 Katarzyna Nowicka zaprosi Państwa do Trójki, ale oczywiście z terenu festiwalu. Przywitałem się utworem grupy The Chemical Brothers, duetu właściwie The Chemical Brothers, płyty Surrender, a to dlatego, że jutro mija równo 25 lat od premiery tego wydawnictwa. Surrender dotarło na pierwsze miejsce listy bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii. Bardzo dobrze na listach z kolei singlowych radziła sobie piosenka, która przed chwilą wybrzmiała, czyli Out of Control. Gościnnie jako wokalista Bernard Sumner z grupy New Order. Pozostajemy przy muzyce sprzed lat i to też będzie duet elektroniczny, ale to już będzie nawiązanie też do festiwalu Nowa Muzyka, bowiem Leftfield pojawią się w tym roku w Katowicach. Thank you. Duet Left Field zagra w sobotę między 23 a północą na scenie Miasta Muzyki. Oczywiście na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Katarzyna Borowiecka już tam jest i po 16 zaprosi Państwa do Trójki i będzie opowiadać o tym, co się tam już dzieje i co się będzie działo w nadchodzących dniach. Również na scenie Miasta Muzyki, także w sobotę, tylko nieco później, bo między pierwszą a drugą, pojawi się inny znany brytyjski duet, właściwie irlandzki, powinienem powiedzieć, duet Bicep. Równie zdolni jak Left Field, chociaż młodsi o wiele.

To był fragment ubiegłorocznego albumu duetu Red Axis z Tel Awiwu, Hey, a tytuł płyty One More City. Można chyba być prawie pewnym, że ten utwór pojawi się w trakcie ich występu, który odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę. Właściwie to już będzie niedziela rano, bo w okolicach 6. A wcześniej pojawiła się artystka, której nikomu nie trzeba przedstawiać i na jej koncert też nie trzeba nikogo zapraszać. Roisin Murphy. A teraz posłuchamy fragmentu płyty, której wczoraj stuknęło równo 40 lat. Thank you. Thank you.